Zes uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Russische stad Belgorod, in de buurt van de grens met Oekraïne, zijn bij explosies 3 doden gevallen, meldt de gouverneur. Die zegt ook dat tientallen woningen zijn beschadigd of verwoest en suggereert dat het gaat om een aanval door Oekraïne. Belgorod was in de oorlog al vaker doelwit van de Oekraïners. Begin april vlogen helikopters de grens over om een oliedepot in de stad onder vuur te nemen. Rusland zegt dat het de strategisch belangrijke stad Lysychansk in Oost-Oekraïne heeft ingenomen. Op beelden van Russische media is te zien dat troepen door de straten paraderen. Oekraïne spreekt het bericht tegen, maar zegt wel dat de troepen in de stad in Lugansk zwaar onder vuur liggen. In Delft is een man overleden na een steekpartij. Het slachtoffer werd rond middernacht gevonden op straat. De politie heeft in een woning een verdachte aangehouden. Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. In Sydney dreigen laaggelegen delen te overstromen als gevolg van hevige regenval. Duizenden inwoners hebben de opdracht gekregen om hun huis te verlaten. Op sommige plekken in de stad viel in een paar uur meer regen dan normaal in de hele maand. Bij Oslo is een anti-islamactivist van de weg gereden nadat hij een Koran in brand had gestoken. Op beelden is te zien dat hij bij de verbranding ruzie maakt met omstanders. Als hij vertrekt, wordt zijn auto meerdere keren aangereden, totdat hij over de kop vliegt. De bestuurster van de andere auto is aangehouden. De president van Oezbekistan belooft zijn plannen voor een grondwetswijziging deels aan te passen. Inwoners van de autonome regio Karakalpakije waren de straat op gegaan, omdat ze door de wijziging een deel van hun zelfstandigheid zouden kwijtraken. De protesten liepen uit op geweld en in de regio is nu de noodtoestand uitgeroepen. Het weer. In de ochtend lokaal wat regen. In de middag kan in het noorden een pittige bui vallen met onweer en windstoten. Het wordt vandaag 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Hou van je oren. Ze zijn je connectie met de wereld, met de mensen om je heen. Gun ze daarom een hoortoestel met bewezen superieur geluid. De Oticon More. Volg moeiteloos gesprekken en ontdek een wereld aan geluid en details dankzij de intelligente Brain Hearing technologie. Ervaar het zelf bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn we de allergrootste supporter van sport in Nederland. Van de zaterdagochtendpupillen tot de toppers van Team NL. En natuurlijk de gehandicapte sport. Bedankt dat jij meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag. Met Deborah Meivogel. Goedemorgen en leuk dat je luistert naar Dit is de Zondag. Het programma waarin we je meenemen in de wereld van religie en zingeving. Vandaag gaan we het hebben over de vraag: hoe maak je preken anno 2022 aantrekkelijk? Daarover schreef Kees van Ekeris het boek Dialoog, Dans en Duel. En dat is broodnodig volgens hem, want steeds meer kerkgangers raken verveeld in de kerk. Straks spreek ik hem hierover. En 100 nieuwe kerken stichten in Nederland in 10 jaar. Dat is het plan van Christian Tan in opdracht van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeente. Wat beweegt hem en hoe wil hij dit bereiken? Iets na 6:30 gaan we hierover in gesprek. En naast mij zit de sidekick van vandaag, Anouk Krachtwijk. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Wil je meepraten, dan kan dat door een berichtje te sturen via de Radio 1-app. Zoals altijd beginnen we bij Dit is de Zondag met het religieuze nieuws van deze week. En Anouk, jij hebt dat voor ons uitgezocht. Wat viel jou op? Nou ja, we kunnen natuurlijk niet om het abortusdebat heen, die ook in Nederland flink woedt. En we hebben het heel veel over wat er is besloten en over of je het ermee eens bent of niet. Maar ik dacht ook, volgens mij moeten we het als maatschappij veel fundamenteler hebben over geloofsopvattingen. Want nu wordt op basis van geloven in God door, ik zou toch zeggen, wat fundamentelere christenen in Amerika verteld dat of abortus heel erg ingeperkt. En terwijl ik geloof ook in een God. En ik geloof heel erg niet in een straffende God. Dus dat we veel meer met elkaar moeten praten over, maar wat voor God geloof jij nou? En daar hebben we het eigenlijk ook niet echt veel over in de media en met elkaar. Maar dit soort opvattingen zijn fundamenteel voor iemands gedrag en voor hoe iemand zich uit en wat voor politieke opvattingen iemand heeft. En ik vind het zelf eigenlijk heel vervelend dat het woord God wordt gekaapt door mensen die dat als een straffende God zien. Ja, want in Amerika is het zo dat staten nu zelf mogen beslissen of je wel of geen abortus mag. Nou, of de abortuswet mag, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Maar inderdaad, die vraag wordt niet gesteld. Maar hoe kunnen we dat wel stellen dan? Hoe krijg je dat in dat debat? Want dat is wel ingewikkeld, denk ik. Het is zeker ingewikkeld. Het is waarom het ook heel ingewikkeld is, is omdat het is natuurlijk geen wetenschap. Dus je kan ook niet zeggen zo van mensen die in een straffende God geloven, of die in een wat strenge God geloven. Ja, hoe weet ik of ik gelijk heb? Maar dat is exact ook mijn punt. Hoe weet je nou zo zeker dat je gelijk hebt? En hoe kan het dan dat je dit soort heftige besluiten neemt over vrouwen, terwijl je helemaal niet zeker weet dat je gelijk hebt? En sterker nog, er zijn toch wel aanwijzingen dat het patriarchaat en dat verweven zit met opvattingen over de kerk. En dat dat dus ook gewoon een soort vrouwonvriendelijk besluit is. Daar zijn echt wel veel aanwijzingen voor. En ik vind het gewoon heel... dit is niet mijn God. Dit is echt niet... sterker nog, ik weet niet eens of ik het God zou kunnen noemen. Ik weet het helemaal niet meer. Dat klinkt als een soort opperwezen. Ik weet helemaal niet of het een wezen is. Maar we kunnen 100 manieren over God praten. Misschien is het een vrij achterloos wezen. Denkt, doen jullie maar wat en succes. Hoe weten we dat nou? Moeten we daar niet veel meer over hebben? Dus ik geloof in iets tussen hemel en aarde. Maar wat het is, dat weet ik niet. En ik wil het ook niet opdringen aan anderen. En dat is wel wat er nu gebeurt. Kees, ik geef naar jou. Jij volgt dat denk ik ook, het abortusdebat in Amerika. Wat denk jij hierover als je dit hoort? Ja, dus wel even binnenkomen. Goedemorgen op deze zondag. Ja. Je moest net je stem opwarmen. Maar. Ja. Het is natuurlijk ook, kijk, al zou je beginnen met beter te luisteren naar überhaupt de bredere levensbeschouwing en de bredere ervaringen die achter politieke keuzes zitten of achter levensovertuigingen. Dus in polarisatie is altijd het eerste wat verdwijnt respect en gesprek. Dus dat gesprek begint en misschien niet in media, maar vooral ook op andere plekken waarin je elkaar laat uitspreken en ook de moeilijkere dingen achter je overtuigingen zegt. Kijk, als dat gesprek verdwijnt en het wordt alleen maar een hard gehakketak, ik denk dat geen enkele positie daar baat bij heeft. Nee, Christian? Eigenlijk hetzelfde wat hij zegt. Ik denk dat het belangrijk is voor een goed debat, voor de beste meningsvorming, is dat er echt de vrijheid van meningsuiting is. Dus ook dat iedereen zich vrij voelt om ook echt te zeggen wat hij denkt. En zeker over wie die gelooft, wie God is. En, is daar ruimte voor in de gemeente om dit te bespreken? In de kerken, dat hangt er vanaf welke kerk, denk ik. Ik denk dat wisselt. Ja, bij ons bijvoorbeeld. Ja, bij ons wel. Omdat het ook echt als een familie aanvoelt. Waar er wat meer afstand is en de politiek ook een beetje de kerk binnenkomt. Ja, denk ik dat, dat het lastiger is. Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat het tussen gelovigen en ongelovigen ook die lijn open blijft, zeg maar. Kijk, ik heb op een hele linkse universiteit gestudeerd. Ik heb veel ongelovige vrienden. En dan ja, merk je dat er heel veel harde opvattingen zijn aan die kant, aan die kant. Totdat je, maar omdat je elkaar kent. En dan laat je zien dat je de ander begrijpt. Ook op het gebied van abortus bijvoorbeeld. Van, ik begrijp echt dat jij dit denkt. Omdat je elkaar kent, is er ook ruimte om te luisteren naar, ja, maar dit is hoe ik geloof. En dan mensen die normaal gesproken, als ze elkaar niet kennen, tegenover elkaar zouden staan en zouden met borden en demonstreren tegen elkaar, die kunnen elkaar in één keer toch begrijpen. En ik denk, als je zulke plekken kan hebben waar er echt naar elkaar geluisterd wordt, ja, dan kom je een stuk verder. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Hè. Maar als vrouw, wat ik zie, is dat het gesprek nu ook, het aanvragen van het gesprek, eigenlijk heel vaak ruimte geeft voor het inperken van mijn rechten. En dat vind ik echt heel ingewikkeld. Dus dat er wordt gezegd, nee, maar we moeten een gesprek aangaan met elkaar. Dat ben ik helemaal eens. En we moeten elkaar zeker niet veroordelen. Maar het wordt nu heel vaak, deze opmerking wordt heel vaak gezegd. Ik zeg helemaal niet dat jullie dit doen, maar ook door mensen die vinden dat mijn rechten moeten worden ingeperkt. En dat vind ik echt heel ingewikkeld. Omdat het uit een religieus motief is dan? Ja, ik weet niet of het altijd uit een religieus motief is. Hè. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen die dit vinden, volgens mij, die niet per se in een god geloven, maar wel een soort conservatief gedachtegoed aanhangen. Maar het blijft gewoon een lastig onderwerp om over te praten, ook. Nou, ik denk dat we het minder lastig moeten maken. Ja, we moeten er echt vaker met elkaar over praten. Het is een pijnlijk onderwerp, zeker heel pijnlijk. Maar het gaat echt iedereen aan. Ja, gaat het denk je nog een staartje krijgen de komende weken? Dat we hier meer over spreken? Of denk je nou... Jaren. Ja, omdat het is een fundamentele kwestie. Want wat er namelijk gebeurt, denk ik, is dat we met z'n allen... we leven toch nog in een patriarchaat en dat is aan het afbrokkelen. Maar er zijn mensen die heel erg vasthouden daaraan. En op allerlei manieren, en in Amerika is die roep volgens mij veel groter, op allerlei manieren proberen om dat gedachtegoed nog vast te houden. En dan krijg je dus dit soort clashes. Ja. En Nederland is Amerika niet, maar... Het waait wel over. Hier. Ja, zeker. Omdat ik als vrouw ook bang ben voor zijn mijn rechten hier wel veilig. Ja, dit domineerde wel het religieuze nieuws, denk ik. Dank in ieder geval voor het uitzoeken. Het gezellig begin op de vroege morgen deze zondag. Ja. Laten we dan naar iets heel anders gaan. Namelijk, vrijdag is de Tour de France van start gegaan. En Melinda Pater brengt daarom een aantal weken bij Dit is de Zondag haar ode aan de Tour. Want wat hebben Adele en de toerrenner met elkaar gemeen? Zoals Adele met haar Londense soulstem de stoep achternajaagt, zo scheuren Mathieu van der Poel, Filippo Ganna en Wout van Aert over het Deense asfalt. Ze zijn niet de enige. De teller van het aantal fietsers dat de Koningin Louisebrug oversteekt in Kopenhagen staat ondertussen op zo'n 1,5 miljoen voor 2022. En na de tijdrit van eergisteren is dat aantal alweer achterhaald. Adele en de toerrenner hebben één ding gemeen. Het najagen van een onbereikbare liefde. Of het nu de gele trui is of de knapste jongen van de kroeg. Om hem te krijgen, wring je je in haarspelbochten, negeer je je faalangst en doe je een schietgebedje wanneer de kathedraal van Roskilde op je afkomt. In de hoop dat God je smeken hoort. Deze coureurs waren ooit jochies van 9... die in hun bed kennis maakten met de verhalen van de kannibaal Eddy Merckx en Henny Kuiper. Verteld door hun wielergekke vader of de presentator van Radio Tour de France, die onder de dekens door de speakers schalt. Eddy Merckx won 5 keer geel. Henny Kuiper smachtte naar het geel. Het feit dat het kan, dat het mogelijk is, is dat wat de pedalen laat trappen? Omdat je blijft hopen op het eventuele, op het mogelijke? Is dat waarom Van Baarle tijdens de 20 kilometer aan kasseien probeert alle rotzooi van zich af te schudden, terwijl hij van links naar rechts wordt gesmeten, amper vooruitkomt? Waarom hij straks staat te janken als hij over de finish komt, met kromme voorvorken en een gezicht dat onherkenbaar is, zelfs voor zijn moeder? Een kans op bereikbare liefde. Is dat niet waar we allemaal naar verlangen? Waar we hard voor willen werken? Laat de kasseien in het bos van Valère nog maar scheef liggen. Want door het rechtleggen van elke steen en het gladstrijken van de plooien zal het hopen verdwijnen en is het leven geen zak aan. Ja, dankjewel Melinda voor jouw ode aan de Tour. Straks praat ik met Kees van Ekeris over de vraag: hoe maak je preken aantrekkelijk voor tijdgenoten? Maar eerst luister naar Michael Jackson en Paul McCartney, The Girl Is Mine. Forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she says she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. Mine, mine. The girl is mine. No, mine. She's mine, mine, mine, mine, mine. Mine, the girl is mine. Dit is de zondag. Hoe maak je preken aantrekkelijk anno 2022? Daarover schreef Kees van Ekeris het boek Dialoog, Dans en Duel. In zijn boek beschrijft hij hoe je de boodschappen van de Bijbel kunt vertalen naar de werkelijkheid van mensen in deze tijd. Ja, Kees, steeds meer kerkgangers raken verveeld in de kerk. Is dat iets wat jij ook constateert in jouw omgeving? Nou, eerlijk gezegd was dat een tekst van de uitgever. En wij slaan er allemaal op aan. Ja, precies. Dus hij wordt heel vaak herhaald alsof het mijn quote is, maar dat is het niet. Omdat ik het ook wel een beetje pedant vind om dat te zeggen. Alsof 1000, 2000 collega's vervelend preken. Dus dat, ik zal dat niet zo zeggen. Ik zou eerder zeggen, het is mijn idee, mijn doel om preken in ieder geval begrijpelijk te maken. En aantrekkelijk, dat vind ik zo'n consumententerm, zeg maar. Alsof je iemand moet bedienen en die moet dan liken en dan is het goed. Ja. In die hoek zit ik niet zo. Nee, nee. En waardoor dacht je, ja, dit boek moet er komen? Want dat preken, dat, daar moeten we even een slag in maken. Het begon met een interviewpodcast. Ik werk bij de IZB en we hadden samen met de EO een interviewpodcast gemaakt. Dit dus, met, dat noemen wij dan tijdgenoten die niet geloven of zoeken, of in ieder geval niet per se in een christelijke traditie staan. Het was 2 uur lang praten. We hebben 2 seizoenen gedaan. En wel mensen wat uit de media, dus met een publiek profiel. En dat vond ik echt een fantastische ervaring. Omdat wat dan? Het ging over eigenlijk bestaansthema's. Dus geluk, lichaam, de dood, moraal. Maar ook, noem maar op, het maakt eigenlijk niet uit. En kunnen we zo praten met iemand die niet gelooft, dat die praat over zijn of haar eigen leven, en dat we gaandeweg het gesprek zeggen, ja, kijk, dit dus, wat jij nu eigenlijk beschrijft, dat wordt in de christelijke traditie bedoeld met dit en dit en dit. Zoals bijvoorbeeld over het begrip de dingen verkloten. En we hadden een gesprek met iemand die had een MeToo-affaire gehad. En die had in de krant gestaan en die was ook ontslagen. En die had een jaar van introspectie genomen om na te denken, wat heb ik nou eigenlijk gedaan? En daar hebben we een tijd over gesproken met als idee, wat jij misschien noemt, de dingen verkloten. Dat wordt in de christelijke traditie misschien zonde genoemd. En kun je begrijpen wat er met dat begrip wordt bedoeld, als je het nou eens legt tegen jouw ervaringen? En heel vaak, kijk, je houdt je eigen gedachten, maar heel vaak had ik wel het idee, wij begrijpen elkaar nu wel. Dus een heel oud begrip, wat heel veel mensen al snel geneigd zijn om weg te zetten als achterhaald. Toen dacht ik, een mooie preek is eigenlijk dat. Een gesprek met tijdgenoten over een bijbelstuk of een thema. En je praat zo met elkaar dat iemand al luisteren denkt, oké, ik begrijp wat je bedoelt en er zit ook enige kracht in. Toen dacht ik, nou, dat is een goed boek. En dat heb je geschreven? Ja. Ja. Hoe is dat dan zo gekomen? Want ik hoor jou een beetje zeggen van ja, wat we misschien een dominee op de preekstoel zegt qua taal, zeg maar, hoe die bepaalde dingen noemt, sluit misschien niet helemaal aan met de gemeenteleden die in de kerkbanken zitten. Maar aan de andere kant denk ik, het lijkt me ook heel moeilijk, want er kan iemand van 18 en iemand van 88 zitten. En als je het hebt over taal, dan spreekt dat misschien wel die ene van 88 aan en niet die van 18. Ja, precies. Dus een van de dingen die ook echt in mijn boek zit, is heb een beetje respect voor degene die voor 500 of 100 of 20 zeer diverse mensen moet spreken. Oud, jong, verschil in opleiding, verschil in interesse, verschil in stemming. Heb een beetje respect voor iemand die dat probeert. Want het is echt een enorme klus. En het is ook heel makkelijk om iets af te schieten als het jouw taal niet raakt, zeg maar. Heb je het zelf wel eens geprobeerd? Ja, ik ben dominee, dus ik heb 15 jaar lang elke zondag gepreekt. Dus ik weet in die zin wel waar ik het over heb. En ik vind het ook echt nog steeds spannend en spannender worden, eerlijk gezegd. Waarom? Omdat de diversiteit toeneemt en omdat ook wel de mensen... En ook in geloofsopvattingen of in... En ook wel in mensen willen snel, het moet snel begrijpelijk zijn, zeg maar. De tijd om even na te denken over iets wordt minder. Mensen zijn ook heel kritisch en soms ook best wel wegzeppend. Als het je even niet aanstaat, ben je weg. Om daarin concentratie vast te houden, dat is echt een klus. Maar in mijn model is de ideale preek wordt gehouden voor mensen die je kent. Dus de gemeente, zoals we dat noemen, waarvoor je spreekt, dat zijn mensen die jij kent. Je weet welk huwelijk op springen staat. Je weet Wie heeft gehoord dat hij kanker heeft? Je weet welke jongens of meisjes in de war zijn. Als je voor de preek is eigenlijk een voortzetting van het gesprek met die mensen die jij hebt. En als dat zo is, dan is begrip en ook een soort iemand een kans geven als hoorder. Hè? Dat je denkt, oké, ik begrijp het nu even niet, maar ik ken jou en ik vertrouw jou, dus ik ga beter luisteren. Dus in de dynamiek van vertrouwen en elkaar kennen, daar wordt een goede preek geboren, denk ik. Ja, precies. Dus je moet eigenlijk eerst goed je gemeente kennen. Ja. Wie zit er daar? Wat speelt er in die gemeente? En op basis daarvan ga je je preek maken. In die dynamiek, ja. Oh ja, ja. Dat vraagt ook wel veel van een dominee dan, toch? Laat ik het zo zeggen, predikant. Ja. Maar ouderwets gezien is dat een dominee. Een dominee komt op bezoek als je echt in de knoop zit, of als je geluk hebt gevonden, of ook gewoon in het onderlinge omgaan met elkaar. Dat is eigenlijk in mijn traditie altijd de rol van een predikant geweest. Die is vrijgesteld om in de gemeente mensen nabij te zijn. Dus ik zou daar, in die zin is mijn boek helemaal niet zo revolutionair. Het is gewoon eigenlijk een terugkeer naar werkelijke omgang met elkaar. Dan maak je beter. Goede marketing dit, hè? Nee. Ja, of misschien wel, hè? Ja. Omdat het elkaar echt kennen. In die zin, het is echt heel moeilijk. Maar vanuit die ervaring, in mijn boek zeg ik, een gemeente trekt eigenlijk een preek uit je. Dus die mensen die daar zitten, die je kent. Ja? Oh, ja. Je kent een beetje ook hun verdriet of hun vragen. Hè, waar we het net even over hadden, zulke vragen. Als je in die vragen leeft en je leest een Bijbelstuk, en die vragen zitten in mijn achterhoofd, en stel je voor, jij zou in de kerk zitten. Ja. Dan zit jij al in mijn hoofd. Ja, begrijp het. Dus dan denk ik, wacht even, dit is misschien een antwoord voor jou. En dan suggereer ik misschien iets, en dan kun je zelf nog verder over nadenken. Maar dan trek jij die preek uit mij, als het ware. En heb je voorbeelden van preken waarvan je denkt, oh ja, daar heb ik iets gedaan met de gemeente of met een mens? Of... Qua effect? Ja. Ik kan wel zeggen, daar gebeurde iets. Ja. Kijk, ik heb het mooie vind ik dat als je in een gemeente leeft, dan, wat ik net zei, dan zit je ook echt inderdaad op de ingrijpende dingen in mensenlevens. Een vader die niet meer wil leven. En ik zie zijn kinderen zitten en zijn vrouw. Ja, dat maakt dat je je woorden heel goed overweegt, maar dat je ook eigenlijk zoveel wil hebt om te troosten op de een of andere manier. Maar ook wel onrecht. Of het grote debat over de toekomst van de agrarische sector, maar ook over ecologie. Ik heb collega's die hebben in hun gemeente boeren en mensen die op een ministerie werken. Allebei in één gemeente. En dan iets zeggen. Ja, dat is fascinerend. Hè? Dat is heel. Ik bedoel, je ligt nachten wakker. Je denkt, wat moet ik nou in dit enorme debat, wat moet ik precies zeggen? En tegelijkertijd, hoe gaaf zou het zijn als er een plek is waarin al die partijen ook luisteren en de woorden een kans geven en misschien wel wat bewegen. En wat voor advies zou je dan geven aan die predikant die dus en een boer in zijn gemeente heeft en iemand die op dat ministerie zit? Ik zou koffie zetten in de keuken. Ja. En vijf mensen uitnodigen die inderdaad hete koppen hebben. En wiens toekomst op het spel staat, hetzij ecologisch, hetzij agrarisch. En praten. En dat is het mooie van een dominee. Een dominee kan soms dan ook even de regie nemen. Even uit laten praten. Begrijp jij nou goed wat hij of zij zegt? En kijken of er daar iets kan gebeuren. Dus niet vanaf een kansel of achter een microfoon tetteren over hoe jij denkt dat het zit. Eerst heb je het weer. Eerst vanuit het gesprek. En dan misschien daarna een stap verder of dieper. Ja. En word je dan ook geleid? Ik gooi nu mijn handen naar de hemel. Ik denk dat het maken van een preek is ook. Het is niet alleen maar een soort technische iets. Hè, dat je probeert allemaal meningen bij elkaar te brengen. Net zoals elk groot scheppend proces, ook bij kunstenaars, gaat het niet zonder de ingeving. Zonder de gedachte waarin je in één keer denkt, dit is het volgens mij. En je hebt een bijbeltekst. En een bijbeltekst is eeuwenlang ook een tekst met een bepaalde geestkracht. En daar ben je, notabene, ben je een week mee bezig met die bijbeltekst. Je vertaalt, je studeert. En altijd gebeurt wel iets van de ingeving, inderdaad. Dus geleid worden als dat je denkt, misschien is dit wel de gedachte die nu gezegd moet worden. En als je het dan hebt over die ingrediënten, zeg maar, van een preek. Je boek heet ook Dialoog, Dans en Duel. Voor mijn gevoel zitten daar soort drie elementen in dan een preek moet hebben. Kun je dat verder toelichten? Ja, dus de dialoog, dat hebben we wel gehad. Hè? Dat is echt het gesprek. Ja. En het duel. Ik dacht, duel. Hoe ga je een duel aan met een... Misschien eerst de dans. Want de dans is kijk, een preek. Het staat, ja, dat is een beetje, ik vind het verschrikkelijk dat dat zo slecht bekend staat bij een heleboel mensen. Hè. Zit niet te preken tegen me en een preek, dat vind ik dat. Dus mijn boek is ook een poging om dat een beetje terug te winnen. Een preek wil eigenlijk brengen tot een soort vervoering. Dus tot een soort, dat je even in een andere state of mind bent of zo. Dat je even de dingen anders bekijkt. Eén keer in de week, even uit al die harde meningen en ook even uit jezelf en even in een andere ruimte zijn. De dans. Dus een preek wil eigenlijk je bewegen tot een dans. Mag ik deze dans van u? Dat is eigenlijk wat je zegt. Maar dan moet je wel goed dialogiseren. En er zit ook wel duel in. En het duel is ook een beetje, kijk, als je op zich, als je naar de kerk gaat, maken we met elkaar de afspraak dat het af en toe ook, dat je tegengesproken kan worden. Dat je af en toe ook iets hoort wat je niet wil horen. Je hebt, daarna kunnen we erover doorpraten. Het is geen dictaat. Maar dat is een beetje, Foucault noemde dat de paresia. Dat is de freedom of speech. Iemand krijgt van ons de ruimte om te zeggen wat hij ziet. Hij doet dat als vriend bijna. Hè? Dus ik zal voorzichtig met je omgaan. Ik ga niet schreeuwen, ik beledig niemand. Maar geef me de ruimte om even te zeggen wat ik zie. En daar zit ook wel soms een duel in. Ja, dat je als hoorder ook iets, misschien als je daar zit en je denkt, wat zeg je nu? Ja. Dat het wringt met jezelf. Ja, dat ja. Ja. En hoe is dat dan om te doen? Want je weet natuurlijk, oh, nu ga ik iets zeggen. Ja. Wat kan wringen? Ja, daar, één hoofdstuk gaat over de communicator. Kijk, een goede communicator zegt, lieve mensen, dan moet je even rustig gaan zitten. Want ik ga nu wat zeggen. Dat, op het eerste gezicht denk je misschien, of het eerste gehoor, wat zegt hij nou? Maar blijf even bij me. Ik wou dit zeggen. Als je het zo zegt, is dat weer heel anders dat je zegt dan dat je dat heel frontaal poneert of zo. Maar het blijft spannend. Het blijft heel spannend. Zeker omdat dat een heleboel mensen tegenwoordig zo snel ook wel agressief reageren. En dan in de kerk, ja, niet gelijk met stenen, maar wel echt na de mails. Ik bedoel, als je een week gewerkt hebt aan een preek en je houdt hem in te goeder trouw, en 10 minuten later heb je apps of mails waarin heel ongenuanceerd dat weggezet wordt, dat verpest je zondag. Oh, dat is ook in de kerk zo, dat korte zeker lontje. Zeker. En wat doe je dan? Ga je dan met die mensen in gesprek? Ik vind dat een dominee in zekere zin ook wel een beetje beschermd moet worden door mensen om hem heen. Ook, dat noemen we mijn kerkenraad, die een beetje zegt, jongens, als er gesprek gevoerd moet worden, doen we dat zeker met elkaar. Maar die mails en dat negatieve, ik weet niet of dat de rol is. En ik denk dat we elkaar ook een beetje moeten opvoeden. Niet alleen in de samenleving, maar ook in de kerk. Hoe ga je een gesprek met elkaar aan? We weten allemaal, dat moet je niet uit emotie en 5 minuten na iets doen. Laat het even betijen en denk erover na. En misschien dat je maandag of dinsdag het gesprek zoekt. Wat bedoelde je nou precies? Want dit of dit, we kunnen elkaar ook wel wat opvoeden daarin. Ja, Christian, jij staat ook wel eens voor een gemeente te preken. Laat ik het zo zeggen. Herken je dit? Ja, tuurlijk. Ja, heel veel. Ja, nou, daar, ik preek soms wel meerdere keren per week. Deze week 5 of 6 keer of zo. Dus dan is het, heb je niet zo heel veel tijd om daar helemaal allemaal bij stil te staan. En soms ken je de mensen soms niet. Maar ik herken al die worstelingen zeker wel. En al die mensen, dingen die je meeneemt. Maar voor mij is het altijd de belangrijkste. Joh, kijk, uiteindelijk mijn belangrijkste opdrachtgever, die zit boven. Mm-hmm. En daar begin je mee. En van daaruit de verbinding zoeken inderdaad met waar de mensen zitten. Maar ja, ik vind het ook wel een heel mooi iets om te mogen doen. Ja. Maar dit gaat ook heel erg over de inhoud. Hè? Mm-hmm. Maar het is natuurlijk ook iets als vorm. Want ik hoor jou nu praten en dan denk ik, oh ja, er zit iemand die is bevlogen. Maar ik kom zelf uit de katholieke traditie. En als we het hebben over saai, nou, sorry. Maar iemand die zo vrij monotoon een heel verhaal afsteekt, dat ik denk, ja, ik ben je echt al na 1 minuut kwijt. Ja. Dus het gaat natuurlijk ook over vorm. Ja, ja, nee, dat is ernstig. En dat is, in de katholieke traditie is de eucharistie ook meer belangrijker dan de preek. Dus ja, in onze zeker traditie is die nadruk op voordracht en preek en inhoud, die is ook iets sterker. Ik blijf ook dat die focus op eucharistie en op het geheim wat daar gebeurt ook echt schitterend vinden. Maar mensen van nu, inderdaad, die moet je ophalen. Die moet je op de een of andere manier, je moet ook aspecten van taal gebruiken en voordracht. Ja, ik ben er ook wel een beetje kritisch op, hè, omdat ik hoorde het in het begin al, over het consumeren. Ja, ja, precies. Want? Zijn we te lui geworden als luisteraar? Het maakt mensen, exact. Het kan mensen lui maken. Dus als jij mij niet bedient door bevlogen te zijn en vurig en goede taal en goede voorbeeld, als je dat niet doet, ja, sorry, maar dan waarom zou ik dan naar je luisteren? Ja. Die houding, dat is ook heel veel eisend voor een voorganger. Voor je het weet gaat die faken. Ja. Dat zien we om ons heen in de mediawereld en op allerlei terreinen. Hoe bedoel je? Als bevlogenheid gevraagd wordt, dan ga je bevlogen acteren. En een kerk is een plek van eerlijkheid. Ik moet kunnen zeggen, ik ben moe. Ja. Ik heb misschien niet de vurige woorden van morgen, maar dan komt er toch iets. Zoals namelijk de mensen in de kerk vaak ook moe zijn en niet zo best kunnen luisteren. Dat verdraag ik dan weer, weet je wel? Dus het is ook een soort over en weer van verdragen. Maar goed, ik vind wel dat je bent vrijgesteld om een goed verhaal te houden. Dus daar mag je ook wel kwaliteit verwachten. Ja, en wat moet je dan even nog naar? We hebben al veel besproken wat een goede preek inhoudt. Wat moet je echt niet doen? Ik denk wat je echt niet moet doen is slogans en jargon. In wat voor vorm dan ook. Dus je hebt heel religieus jargon. Dus dat alleen de mensen die geloven begrijpen. Maar je hebt ook heel modieus jargon. Dat je denkt, als ik maar een beetje praat zoals iedereen in deze samenleving praat, dan vinden mensen het wel boeiend. Heb je voorbeelden van ook van het jargon? Een voorbeeld? Ja, dat is ingewikkeld. Maar kijk, als je een Bijbelpassage aan het uitleggen bent een hele week, dan is het bijna, en je ziet de rijkdom van zo'n passage, dan is het bijna niet mogelijk om dat terug te brengen naar een eenregelig zinnetje of zo. Want die eenregelige zinnetjes, die zijn vaak heel plat en snel. Als een commercial. Ik geloof niet dat je zo het geloof moet verkopen als in een commercial. Daarom zei ik in het begin al, hoe maak je het aantrekkelijk? Ja. Nee, hoe maak je het waarachtig? Waarachtig. Waarachtig. Dat iemand denkt, dit is waarachtig. Hier staat een echt mens, die heeft echt nagedacht over iets en die probeert iets werkelijks te zeggen. Dat is weer anders dan hier staat iemand die iets kan verkopen. Mooi, Kees. Je praat er heel gepassioneerd over. Moet jij straks nog spreken? Ja, ik moet straks spreken. Oh, ja. Ik moet mijn energie niet verspillen. Je moet je energie niet verspillen. Dialoog, dans en duel is nu een paar weken geleden uitgekomen. Heb je nog een reactie gehad op het boek? Ja, het wordt goed ontvangen, gelukkig. Geen negatieve mails. Ja, recensies. Het is best wel spannend ook, vind ik. Wordt je recht gedaan? En gelukkig heb ik vooralsnog echt niks te klagen. Het wordt recht gedaan, dus dat vind ik heel mooi. Ja, nou, hopelijk hebben nu ook de luisteraars die misschien dan straks naar de kerk gaan, dat ze bij zichzelf denken, misschien moet ik eens anders in die kerkbank zitten en anders naar de predikant luisteren. Ja, als een soort recensie. Als een soort recensie, ja. Dat was niet de bedoeling, denk ik. Kees, dank je wel voor je komst deze ochtend. Na de muziek gaan we het hebben met Christian Ton over dat hij 100 kerken wil stichten in 10 jaar. Maar hoe wil hij dat bereiken? Dit was Better van Michelle David en The True Tones featuring Lilian Viera. Dit is de zondag. 100 nieuwe kerken stichten in Nederland in 10 jaar. Dat is het plan van Christian Tan. In samenwerking met de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeente is hij al bezig om dit uit te voeren. Maar wat beweegt hem en hoe hoopt hij zijn missie te volbrengen? Goedemorgen, Christian. Goedemorgen. Ja, toen ik het las en hoorde 100 kerken in 10 jaar... En ik heb een aantal weken al mensen gehad die het hebben over secularisatie in Nederland. Kerken lopen leeg. En jij komt met 100 kerken stichten in 10 jaar. Ik dacht, hoe ga je dat bereiken? Ik geloof in een God die ervan houdt om je voor onmogelijke uitdagingen te zetten. Zodat je door hebt dat je hem echt nodig hebt. In deze categorie zit hij ook wel een beetje. Ja, ja, er zit ook een soort voor overgave in, bijna. Zo van, help me. Ja, ja, het is het ook wel. Het helpt ook wel dat het echt voelt dat het niet mijn idee was, zeg maar. Dus dat het echt geleid werd, zeg maar. Ja. En hoe is dat gegaan? Het is geleid. Hoe kwam je bij dit idee om dit te doen? We hebben eerst... We zijn 8 jaar, mevrouw en ik zijn voorgangers geweest in Zutphen. In zo'n hele geseculariseerde stad. En daar hebben we voelden we ons echt meegenomen in een soort stroom. Waar we echt zelf niet zoveel mee te maken hadden. Maar echt instapten waar we echt een paar honderd mensen zonder geloof christen werden. En dat allemaal vonden. Dus daar heb ik ook op die manier leren preken. Daarna zijn we ook weer op diezelfde manier heel onverwacht naar Aruba gestuurd om daar een hele nieuwe kerk te starten. Daar zijn we 4 jaar geweest. En toen kwamen we terug en toen werden we gevraagd door de VPE, dus de Pinkse Beweging, zeg maar, om kerkplanting, omdat we daar dus ervaring mee hadden, dat te gaan leiden. En toen al pratende mijn vrouw en ik, toen de koffers aan het inpakken, zeg maar, terug naar Nederland, kwamen op het idee, joh, maar wat zou er gebeuren als... Stel dat God met een grote toeter uit de hemel zou zeggen... 100 kerken in 10 jaar, dat moet je gaan doen. Wat zou er veranderen in de kerk? Zeiden we al praten tegen elkaar en dachten we, oh, dat spreken we aan. Maar we dachten, we houden het voor onszelf. Want dat past niet zo in Nederland, zulke grote dingen gaan roepen. Dus toen we in Nederland terugkwamen... toen had ik mijn eerste gesprek met de voorzitter van de beweging. En hij schoof de stoel naar achter en hij ging zitten. En zegt, Christus, heel raar, maar ik was aan het bidden voor de afdeling kerkplanting, zeg maar, die je gaat starten. En ik moest heel sterk denken aan 100 kerken in 10 jaar. 100 kerken in 10 jaar, hij wist van niks. Dus toen dacht ik, wat? Weet je, hoe kan dat? Het kan toeval zijn, maar wij wisten, dit is wel heel bijzonder. Dus sindsdien durf ik het een beetje te roepen als ik ergens kom spreken. En ja, dan gebeurde er in een keer allemaal van die hele rare dingen, waardoor er ook echt nieuwe kerken ontstaan. Puur door het feit dat ik het al zeg. Dus zo durf ik het een beetje te zeggen. Nou, volgens mij komt het echt van. Want hoe lang is dit geleden dat je dit... deze roeping, mag ik het roeping of opdracht? Ja, allebei. Ja. 4 jaar geleden zijn we teruggekomen. En we zijn 2 jaar geleden echt begonnen met het tellen, zeg maar. Ja, ja, en hoeveel kerken zijn er nu in Nederland gesticht? Laat ik het zo zeggen. Nou, zeg maar, vanuit onze beweging en een beetje eromheen zijn het nu 21. Dus het gaat goed. Dat gaat de goede kant op. Je gebruikt het woord durf. Dat zat bijna. We hadden net heel even over godschaamte tijdens de muziek. Maar het klinkt alsof je inderdaad jezelf een beetje zo inhoudt. Zo van, verklaren ze me voor gek? Of wat zit er achter? Oh ja, ja. Kijk, ik heb natuurlijk heel veel. Ik kom echt uit een super niet-Bijbelbelt omgeving, zeg maar. Deventer en omstreken. Dus ja, toen ik tot geloof kwam, snapte ik meteen, ja, mijn vrienden met wie ik voetbal aan uitga, ja, die gaan me voor gek verklaren. Dus op die manier heb ik ook geleerd mijn geloof uit te leggen. Van, joh, ik snap dat jij dit super raar vindt, maar hé, je kent me, kom, luister eventjes. En ik snap dat heel Nederland, zeg maar, een beetje ook op die tour zit, behalve misschien bepaalde streken. Dus ik snap dat ik het echt wel moet uitleggen. Joh, ja, ik hoor dan zo'n soort van gedachte en dan weet ik niet zeker of dat God is. Maar dan gebeurt dan een keer dit en dan weet je het in één keer. Dus, heb je daar een voorbeeld van? Nou, bijvoorbeeld een van de nieuwe kerken die we stichten is in Enschede. En daar kende ik niemand. Dan moest ik spreken voor studenten in 2019. En toen liep ik over dat plein midden in de nacht, was ik klaar, donderdagnacht. En ik keek zo om me heen. Ik zag al heel veel mensen daar nog wakker en bezig. En toen kreeg ik zo'n sterke gedachte, joh, hier moet je ook een kerk beginnen. En ik dacht, nou ja, hartstikke leuk. of het, misschien ben ik het zelf, of misschien is het God. Wel vaker zulke dingen meegemaakt. En achteraf blijkt dat God te zijn, soms ook niet. Dat, nou, als dit, hey, als u dit bent, dan ja, laat er maar iets gebeuren. En dan heb ik gewoon vergeten. En één week later sprak ik ergens anders. Wel in Overijssel, maar niet in Enschede. En toen zei ik gewoon even één zinnetje voor ik startte. Joh, 100 kerk in 10 jaar. Ze voelden dat God ons voorroept. En op dat moment toen was er een pas getrouwd stelletje die in de band speelde. Van die jongerendienst. En die zeiden, we voelen omdat we onze stroom gezet werden. We hebben helemaal warm, begonnen helemaal te trillen toen je dat zei. En die zijn direct na de preek op me afgestapt. Wij wonen in Enschede en God zegt tegen ons, wij moeten jou helpen een nieuwe kerk starten. Dus nu hebben we er daar eentje. Dus ik heb er niks voor gedaan. Het zulke soort dingen, dan weet je, oké. Maar hoe weet je het verschil of het die gedachten zijn en of het de stem van God is? Ja, door de resultaten. Ja, de Bijbel staat ook aan de vruchten ken je de boom. Dus als je zo'n stap zet, durft te zetten. Een beetje zoals Abraham die niet weet waar hij naartoe gaat, zeg maar. En dan merk je, nou, er gebeurt ook echt wat. En op een manier die ik zelf niet kan bedenken. Nou, dan denk je, nou, dit kan ik niet zelf geweest zijn. Omdat het te onmogelijk is of zo, dat je dacht, nou, dit had ik nooit kunnen bedenken. Ja, het begon bij mij ook zo. Ik ben echt bekeerd door een ontmoeting met God in Indonesië. In mijn slaapkamer, zeg maar. Ja, dan, vertel. Ja, of familie. Ben jij niet gelovig opgevoed? Of? Jawel, wel in de kerk, maar ik geloofde het wel. Zoals je, zeg maar. Geloof het wel. Ja, nee, ik geloofde wel dat het allemaal ergens, dat het wel waar was, maar niet zozeer voor mezelf. Ik dacht, nou ja, die zondaars voor wie Jezus sterft. Ja, dat zijn Hitler en de pedofielen en de echte zondaars en de criminelen. Maar dat heb ik niet nodig. En mijn bekering was dat ik God uitdaagde. Nou, God, als u echt bestaat, dan laat maar iets zien. En tot mijn grote schrik, toen ik meteen naast aan schoonpeuteren was. Ik was er niet meer met God aan het denken, werd ik overspoeld door. Ik dacht, wie komt daar binnen? Ik draai mijn hoofd, ik word overspoeld door een aanwezigheid die ik niet kon ontkennen. Maar vooral die mijn hele hart binnenste buiten keerde. En die... Wat voelde je dan? Want hart binnenste buiten keerde. Ik denk, wat gaat het wel goed? Ja. Oh ja. Nou, wat ik voelde. Ik voelde alsof in één keer uit het niks 100% liefde binnenkwam. En maar zo op zo'n manier. Dat zo 100% puur en zuiver en heilig. Dat ik meteen ook wist, dit ben ik niet, wat nu binnenkomt. Ik ben niet liefde en zuiver en puur. En dat begon te branden in me. Een soort warmte of zo. Weet je, warmte. Ja, ik vond het vooral heel eng. Want ik dacht, ik had verwacht, als God bestaat. En ik denk wel dat hij bestaat. Nou, hij is goed en ik ben ook goed. Dus dat zit wel goed. Gebeurt er iets fijns. En dit was helemaal niet fijn eerst. Dus. Maar daarna, nou, gebeurde nog veel meer. Misschien daar niet de tijd voor. Het kwam erop neer dat ik door had. Die Jezus, dat is niet alleen voor de verslaafde en maffiabazen. Dat is voor mij. Dat ik heb nodig dat, om iets om me bij God te brengen. Maar hoe weet je nou waar je dan moet zijn? Want ook zelfs in het christendom zijn er 100 stromingen. Hoe weet ik waar ik moet zijn qua stroming? Waar wil ik dit uit? Ja, nou, ik ben gewoon in mijn eigen kerk gebleven. Er was ook wel een Pinkstergemeente. Ja. Waar deze ervaring ook wel dan wat vaker over wordt gesproken. Dat waren al een soort van bekende van me. Dus daar ben ik gewoon gebleven. En ja, dus dat was mij betreft was dat makkelijk, ja. Maar je ging ook naar Aruba, zei je net. Was, ja. Hoezo zou je opeens naar Aruba gaan? Volgens mij zit daar ook een verhaal achter. Er zitten heel veel verhalen achter. Weet je, mijn vrouw is Colombiaanse. Dus zij had heimwee naar haar land en haar cultuur. Maar ze zei, nee, we moeten hier blijven. We blijven in Nederland. Want God heeft een opdracht hier voor ons. Dus daar gaan we niet over hebben om terug te gaan. Maar mijn liefde voor haar, die dreef me voor. Maar oké, ik wil ook helemaal niet die kant op. Ik wil heel graag hier blijven. Vakantie is leuk, maar daartoe, waar moet je daar? Misschien dat God door dat heimweegevoel kan spreken. Dus toen hebben we gebeden. God, als u dit echt bent, laat er maar een Arubaanse voorganger, waar we dus helemaal niemand van kenden, voor onze neus komen staan, die zegt, God heeft me op je pad gebracht. En dat gebeurde binnen 3-4 maanden in Amerika, in één keer. Waar op een Spaanstalig congres, allemaal Latino's in Orlando, en ik kom te worden aan ons jasje getrokken door mensen in het Nederlands op de eerste dag. Jullie komen uit Nederland, hè? Toen het vliegtuig opstapte, toen zei God tegen ons, jullie gaan heel bijzonder contact krijgen. Zodra we jullie zagen, wisten we, jullie zijn het. En, ja. Het is ongelooflijk. Het klinkt ook alsof je de master wel uitdaagt. Zo van, kom maar met dingen op mijn pad. Of mag ik dat niet zo zeggen? Alsof wij dat doen. Ja. Ja, nou ja, je voelt je geleid en dan zoek je bevestiging. Ja. Dus toen die mensen die kwamen op jullie af en die zeiden, jullie moeten naar Aruba? Nee, dat zeiden ze niet. Maar gebeurde in één keer wat wij voor gebeden hadden, gebeurde in één keer op een heel andere plek. Toen dacht ik, wow, maar ik wou daar helemaal niet heen. Ik wou in Nederland blijven. Dus ik had nog zoiets van, nou nee, weet je wel, ik hoop dat dit wat anders, dat dit toevallig is. Maar toen kregen we allemaal belletjes en mensen die naar ons toe kwamen. God heeft me gezegd, dit tegen je zeggen, dit en dat en dat. Allemaal Aruba, het westen, naar de Antillen. Mensen die van niks wisten. Dus toen dacht je, we moeten toch maar gaan. Ja, ik moet gaan. Ik kan niet anders. Het zal nergens op slaan als ik zeg dat ik geloof. En dan gebeurt dit en dan doe je het niet. Dus ja, toen ben ik een soort van gedwongen, maar wel blij, maar wel gedwongen gegaan. Ja. Ja. Met 3 kinderen. En zonder geld, zonder huis, zonder niks. Ja. Dat is wel een flinke uitdaging. Maar ja. Hoe doe je dat dan? Dan ben je daar, of in Nederland wil je dan nu die 100 kerken stichten. Hoe sticht je een kerk of gemeente? Dat kan heel verschillend. Het kan beginnen met een alfa-cursus en dat lekker overal aankondigen. Dus een basiscursus voor mensen die meer willen weten over christelijk geloof. In Enschede ben ik gewoon begonnen in de huiskamer met een paar vrienden die zo van dat eerste echtpaar en nog een paar anderen. En die nodigden ook weer anders uit. Oh, dit is goed, hier moet je bijkomen. En op een andere plek ga je heel erg ouderwets, misschien wel raar. Ga je op straat staan en mensen aanspreken. Dat doen we ook wel met groepen. Het is heel wisselend. De anderen die beginnen met een grote dienst en met bands. En dat kan ook. Ja, daar ben ik iets minder van. Maar zo doen mensen het ook. Dus, Want is eigenlijk het doel achter de 100 kerken? Wat wil je bewerkstelligen? Wil je... Ja. Ik geloof echt dat die bekering. Dat bekeringsmoment wat ik meegemaakt heb in Indonesië. Dat iedereen dat nodig heeft. Dat lees ik ook in de Bijbel terug. En dat we allemaal voor God komen te staan. En dat we dat moment gaan krijgen wat ik toen al meegemaakt heb. Van ik ben helemaal niet zo 100% liefde en zuiver als ik denk dat ik ben. Als mens. Ja, ja. En dat we allemaal Jezus nodig hebben. Ik heb ontwikkelingsstudies gestudeerd, heel erg horizontaal. Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen helpen? Maar ik merkte, het was vlak na mijn bekering. Ik merkte dat ik elke keer dacht van maar dan zijn we allemaal, dan worden Bolivia en Burkina Faso net zo welvarend als Nederland. Maar dan nog steeds komt die eeuwigheid eraan. Die ik gevoeld heb. Dus ik kan alleen maar hiermee bezig zijn. Dus dat is de drive echt. En een nieuwe kerk. Ja, onderzoek wijst het ook uit, maar ook onze ervaring. Die bereikt ontzettend veel meer mensen van buiten de kerk. Die denken, dit is allemaal ouderwets en van vroeger. Dan bestaande kerken. Dus dat zit erachter. En we zien het ook voortdurend gebeuren. Naast het versterken en bouwen aan kerken die al langer bestaan, natuurlijk, geloof ik ook 100% in. Zit je dan ook in een traditioneel kerkgebouw? Of zitten jullie ook op andere plekken? Zo staan ook, toevallig hadden we een paar weken geleden namelijk Wim Anne te gast, die kerken opkoopt. Om ook te zorgen dat daar weer gemeentes in komen. Nou, dat zou soms heel handig zijn om een bestaande kerk te kunnen krijgen. Want we zoeken heel vaak gebouwen voor die nieuwe kerken. Dus voor die ontstaan. Maar in Zutphen zaten we in een bioscoop, nog actief. In Deventer zitten we in een oude PKN-gebouw. Maar die gekocht is door moslims, dus daar huren we dan weer van. In een andere plek zitten we, gewoon een buurthuis. Het maakt eigenlijk niet uit waar we zitten. Ik hou van plekken die voor ongelovigen heel makkelijk toegankelijk zijn. Waar er geen drempel is. Ja. Want wanneer is het een kerk? Ja, wanneer is het een kerk? Als het evangelie, het goede nieuws, echt duidelijk gebracht wordt. En er moet wel iets van een duidelijk Bijbels leiderschap in zijn. Zeg maar die herders, die dominee dan, die ook echt voor mensen zorgen. Of misschien een groep daarvan die dat samen doet. Waar je merkt waar echt de Heilige Geest, de werkzame kracht van God Heilige in de mensen Geest, bezig is. Kun je dat uitleggen? Christenen geloven in God is Vader, Zoon en Heilige Geest. En de Heilige Geest is datgene wat in ons, dat deel van God, het klinkt een beetje stom. Is dat misschien een beetje die gedachte komt die jij wonen. Hebt? Ja, die ingevingen, dat geleid worden. Dat vuur, die bevlogenheid waar je het net over had. dat is met Pinksteren net een paar weken geleden gevierd hebben. Dat vuur wat in je komt branden. Van, joh, dit is dat wat bij mij die avond binnenkwam om te laten zien: Jezus is echt. En ja. Tot slot, Christian, je bevlogenheid is mooi om te zien trouwens. Hou je trouwens echt vast aan die 100 kerken? Of kunnen het er meer, minder? Nou, we zijn daar een beetje flexibel in, want onze hoop is om halverwege dat naar boven bij te kunnen stellen. We zitten nu, dat de bevlogenheid verder verspreidt. En dat we wel kunnen zeggen, joh, we gaan voor misschien voor 200 of meer. Ja. Maar hoeveel mensen zouden dat dan zijn die daarbij... Ja, kijk, dat mogen er wat mij betreft... Is het één mens per kerk, is dat ook voldoende? Nee, dat mag niet. Nee. Wel nee, iets meer. Twee of drie, zegt Jezus. Hè? Nee, kijk, sommige kerken mogen er een paar duizend worden. Sommige mogen er een paar honderd worden. Sommige een paar tientallen. Dat maakt allemaal niet uit. Maar als die kerken zich ook maar weer gaan verspreiden... Hè, dat is, ik denk dat... Een goede gelovige die brengt nieuwe gelovigen voort. En een goede kerk brengt nieuwe kerken voort. Dank Christian voor je mooie verhaal. En succes met het stichten van 100 kerken in Nederland. Want we gaan dan weer richting het einde van Dit is de Zondag. Maar eerst luisteren we naar het gedicht van Bas Derks. De koning sloeg op een zwoele zomernacht 2 zoemende tijgermuggen helemaal plat. Sorry hoor, maar jullie waren irritante vrouwen, riep de koning, zwaar uit zijn slaap gehouden. De koning was een slimme man en van muggen, daar wist hij alles van. Zo had hij ooit ergens gelezen dat alleen de vrouwtjes muggen steken. De lakei, hij sliep 2 deuren verder, werd vloekend wakker door alle herrie. Och, 5 schapen en een herder, 2 meiden naar de geverderrie. De lakei durfde niet te gaan kijken, maar bleef er geenszins over zwijgen. Hij vertelde het hele volk over 2 meiden, door de koning omgebracht, zonder medelijden. Je raadt het al, hele volk in rep en roer. Want wie waren die 2 vrouwen waar de koning niet om rouwde? Waren het de dochters van de boer? Helaas, voor vragen was het al lang te laat. Want ontstond er eerst nog woede, werd het nu plots blinde haat. En ging het hele volk de koning zoeken. Al snel hadden ze hem ontdekt. Die man lag nog steeds lang uit in zijn bed. Na de muggenslacht had hij zich eens uitgerekt en voor de zekerheid de wekker uitgezet. Zijn slaapje was nog maar van korte duur. Want naast de 2 spatten op de muur... verscheen al gauw blauw koningsbloed. Omdat je dit ook met onze dochters doet. Zo heeft het hele volk de koning vermoord. En daarna pas het echte verhaal gehoord. Nu ligt de koning meters diep onder de aarde... omdat iedereen vergat iets aan hem te vragen. Ach, kan gebeuren, antwoordt het volk nuchter. Hij zal nooit meer worden gestoord door muggen. Dankjewel Bas Derks voor het gedicht. En de gedichten van Bas zijn ook te vinden via @scharminkel op Instagram. Dank ook aan mijn gasten Christian Tan, Kees van Ekeris... en natuurlijk ook dank aan onze sidekick van vandaag, Anouk Krachtwijk. Zometeen hoort u Vroege Vogels, vandaag gepresenteerd door Menno Bentveld. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan en ik wens u een hele fijne zondag. Dag! Beleef het wonder van Gouda. Het culturele hoogtepunt van dit jaar. Een reis langs unieke 16e eeuwse kunstschatten... eenmalig terug op de plek waar ze ooit verdwenen. Nu in de Sint-Janskerk en Museum Gouda. It's a Sunweb holiday. Hallo, wij zijn Sunweb. Je hebt je vakantie nog niet geboekt. Dat begrijpen we, want jij wil zeker zijn van de beste deal... op een zonovergoten bestemming, zonder zorgen. Dan hebben we goed nieuws. We need a holiday. Sunweb heeft nu last-minute deals. Echt even ontspannen op de mooiste plekjes. Boek gerust dankzij onze vakantiegarantie. De beste last-minute deals vind je nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. Boek je tickets op beleefhetwondervangouda.nl. Nu bij Sunweb de vakantiegarantie. Iets aan de hand in je vakantieland? Dan krijg je gewoon je geld terug. Bekijk je zekerheden op sunweb.nl. NPO Radio 1. Het is 7 uur.